खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशिया तेरी मेरी, खामोशिया कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे ठहरा हुआ। बताऊं क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, तुम धुन को इलाओ जरा। खामोशियाँ अल्फाज हैं, कभी आ गुनगुना ले जरा। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशिया तेरी मेरी, खामोशिया का पानी भी खामोश बहता यहाँ, खिली चांदनी में छिपी लाख खामोशियाँ, बारिश की बूंदों की होती कहाँ है जुबान, सुलगते दिलों में है खामोश उठता धुआं। खामोशियाँ आकाश है, तुम उड़ने तो आओ जरा। खामोशियाँ एहसास है, तुम्हें महसूस होती है क्या। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ।